صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ ہو گیا آمد ہوئی حضور کی روشن زمانہ ہو گیا جس کی آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن چمن آمد مصطفیٰ سے ہے پھولا پھلا چمن چمن چمن آئی بہار ہے طرف آئی بہار ہے طرف کھلنے لگا چمن چمن صلی علی نبینا صلی علی محمد خوف نہ رکھے رضا ذرا تو تو ہے اب دم مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبی صلی علی آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا کیوں بادویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا کیوں بادویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا آیا اسی دن احمد مختار آ گیا مرار آ گیا خوشیاں مناؤ بھائیوں خوشیاں مناؤ غم زد و غم خوار آ گیا آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا صبح شب ولادت سایا خدا کا سایا صبح شب ولادت فصل بہار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی فصل بہار آئی فصل بہار آئی شکل نگار آئی گلزار ہے زمانہ گلزار ہے زمانہ صبح شب ولادت آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا شاخوں پہ مرغ چہکے عہد بہار آیا صبح شب ولادت مردہ حسرتوں کے سب کھیت لہلائے جاری ہوا وہ دریا صبح شب ولادت دل جگمگا رہی ہے اس مس چمک اٹھی ہے دل جگمگا رہی ہے اس مس چمک اٹھی ہے پھیلا نیا اجالا صبح شب ولادت آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھومو جھومو آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا رنگ بدلا صبح شب ولادت زمین گاڑا کعبے کی چھت جھنڈا عرش پھریرا صبح شب ولادت دونوں جہاں کی شاہی دونوں جہاں کی شاہی پڑھتے ہیں عرش والے سنتے ہیں فرش والے سلطان نو کا مرتبہ صبح شب ولادت دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دن پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب ولادت آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت نوشاں بناؤ ان کو دولہا بناؤ ان کو ہے عرش تک یہ شہرا صبح شب ولادت تیری چمک دمک سے عالم چمک اٹھا ہے تیری چمک دمک سے عالم چمک رہا ہے میرا بھی بہت چمکا میرا بھی بہت چمکا صبح شب ولادت آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ جھنڈے لگاؤ گھر کو سجاؤ کر لو چراغا دل جگمگاؤ آقا کی آمد کی دھوم مچاؤ آقا کی آمد کی دھوم مچاؤ آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا روح الامین گاڑا چھت پہ جھنڈا تا ارشوڑا بھریرا سبزی شبی بلادر آمد کا شور سن کر گھر آئے ہیں بھکاری گھیرے کھڑے ہیں رستہ سبزی شبی بلادر بانٹا گے دو جہاں میں تو نے دیا کا بارا بانٹا گے دو جہاں میں تو نے دیا کا بارا دے دے حسن کا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے شبِ ولادت آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا آمینہ کا آمینہ کا چاند آ گیا آمینہ کا چاند آ گیا